أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، Nisa suresini tanımaya çalışıyor idik. 36. ayeti kerimeye kadar gelmiştik. İnşallah 36. ayeti kerimeden itibaren tanıyabildiğimiz kadarıyla surenin öteki ayetlerini birlikte tanımaya çalışacağız. Her dersimizde söylediğimiz gibi duyduklarımızla dinlediklerimizle Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz inşallah ve bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemeye çalışacağız. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Bu bölümde Allah'ın bu kadar ayetini duyan kullarına Rabbimizden genel bir davet, genel bir çağrı geliyor. Ey kullarım, haydi öyleyse Allah'a kulluk yapın. Hayatınızın tümünde, 24 saatinizin tamamında, evlenmenizde, boşanmanızda, mirasınızda, alışverişinizde, hukukunuzda, eğitiminizde, yemenizde, içmenizde, giyinmenizde, kuşanmanızda, sevmenizde, küsmenizde, itaatinizde, isyanınızda, kadınlığınızda, erkekliğinizde, babalığınızda, evlatlığınızda sadece Allah'ı dinleyin. Sadece Allah'a kul olun. Sadece Allah'ın yasalarını uygulayın. Sadece Allah'ın gösterdiği gibi bir hayat yaşayın. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Allah'a hiçbir şeyi, hiçbir kimseyi, hiçbir kurumu, hiçbir müesseseyi ortak koşmayın. Hayatınızı parçalamadan yana olmayın. Hayatınızı parçalara ayırıp, o parçalardan bir bölümünde Allah'ın, öteki bölümlerinde de başka Rablerin, başka efendilerin yasalarını uygulayarak şirke düşmeyin. Yani namaz konusunda Allah'ı ama hukuk konusunda başkalarını dinleyerek şirke düşmeyin. Veya oruç konusunda Allah'ın yasalarını ama kılık kıyafet konusunda başkalarının yasalarını uygulayarak müşrik olmayın. Sadece Allah'a kul olun, ibadetinizi sadece Allah'a yapın. Allah için bir hayat yaşayın. İbadet sadece namaz, oruç, haçtan ibaret değildir. İbadet hayatın tümünü kapsar. Ve bir Müslümanın hayatında ibadetin dışında, kulluğun dışında düşünebileceğimiz bir tek saniye, bir tek dakika bile yoktur. Yani İslam'da laisizm yoktur. Allah'a kulluğa ayrılan zaman, Allah'a itaate ayrılan zaman, başka efendilere, başka Rablere kulluğa ayrılan zaman diye İslam'da böyle bir ayrım yoktur. Müslüman namaz kılarken de Allah'ın kulu, ticaret yaparken de Allah'ın kuludur. Müslüman oruç tutarken de Allah'ın kulu, evlenirken, boşanırken, yerken, içerken, giyinirken, soyunurken de Allah'ın kuludur. Müslümanın hayatında kulluğun dışında düşünebileceğimiz bir tek dakika bile yoktur. Bakın Allah diyor ki, وَعْبُدُ اللّٰهِ. Sadece Allah'a kul olun, sadece Allah'ı dinleyin, sadece Allah için bir hayat yaşayın. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Hiçbir şeyi ona ortak koşmayın. Allah'a yetki sınırlaması getirmeyin. Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın isimlerini, Allah'ın fiillerini Allah'tan başkalarına yükleyerek şirke düşmeyin. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Bir de ana babaya karşı da muhsin davranın. Ana ve babaya karşı ihsanda bulunmak, muhsin davranmak, ana baba karşısında Allah huzurunda olma şuurunu taşımak demektir. İhsan neydi? Hani Peygamber aleyhisselam bir hadislerinde ihsanı bize tarif ederken şöyle buyuruyordu. El-ihsanu en ta'budallâhe ke'enneke terâhu fe'in lem tekun terâhu fe'innehu yarâke. İhsan, Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk yapmandır. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o Allah seni görüyor ya. İşte ihsan, Allah'ın her an bizi gördüğü şuuru içinde olmaktır. Yani kişinin yaptığını Allah huzurunda, Allah kontrolünde yapma şuuru içinde olmasıdır ihsan. Öyleyse bakın, burada hem anaya babaya itaat isteniyor bir anlamda, ama ana babaya itaat ederken itaat ortamında da Allah karşısında olma şuurunu kaybetmememiz isteniyor. Yani onlar bizden bir şey isterken Allah huzurunda olduğumuzu unutmayacağız. Bu işi yaparken Allah kontrolünde olduğumuzu hep hatırımızda canlı tutacağız. Yani ya Rabbi, sen bana anana şöyle davran dedin diye yapıyorum bunu. Babana böyle yap dedin diye böyle yapıyorum diyerek hem Allah huzurunda olacağız hem de ana babamıza itaat edeceğiz. Yani anamız babamız bizden bir şey istedikleri zaman o anda Allah huzurunda olma şuuru içinde önce Rabbimize dönüp bir soracağız. Ya Rabbi, şu anda babam anam benden bir şey yapmamı istiyorlar. Ne yapayım? Nasıl davranayım? Sen bunların benden istediklerinden razı mısın, değil misin? Eğer Allah razıysa tamam, yapacağız anamızın babamızın bizden istediklerini. Çünkü Allah huzurundayız ya, her şeyimiz de onun kontrolü altındayız ya. Ama eğer onların bizden istedikleri Allah'ı gücendirecek, Allah'ı kızdıracak veya gazabını gerektirecek noktaya ulaşmışsa, o zaman da onlara itaat etmeyeceğiz. Hemen o anda vazgeçivereceğiz. Anamız babamız da olsalar dinlemeyeceğiz onları. Niye? Çünkü Allah huzurundayız ya, Allah kontrolündeyiz ya. Yani ne yapacaksak, nasıl yapacaksak onun rızasını aşmayacak şekilde yapmak zorunda olduğumuzu asla unutmayacağız. İşte ihsan budur. İşte muhsin budur. Yani ana baba karşısında Allah huzurunda olduğunun bilincinde olmak. Biz tüm hayatımızda, zamanın tümünde, mekanın tamamında hep Allah huzurunda, Allah murakabesinde bulunmaktayız. Yani bir an bile bizden gafil olmayan bir Allah'la karşı karşıyayız. Evet, demek ki ana baba karşısında muhsin davranacağız. Yani ana baba karşısında Allah huzurunda olduğumuzun bilincinde olacağız. Yani anamızın babamızın her dediğini yaparak onları putlaştırmadığımız gibi, onların hiçbir dediklerini yapmayarak onları kırıp dökmeyeceğiz. Ana babamızın istedikleri eğer Allah'ın arzularıyla uyuşmuşsa onları yerine getireceğiz. Eğer Allah'ın arzularıyla çatışmışsa o zaman onları dinlemeyeceğiz. Biz sadece Rabbimize itaat edeceğiz. Evet, ana babalarımıza karşı iyi davranmamızı istiyor Rabbimiz. Onlarla birlikte onların hukukuna riayet ederek Allah'ın istediği şekilde bir hayat yaşamamızı istiyor. Allah korusun da şu anda içinde yaşadığımız toplum tıpkı kafir dünyada olduğu gibi sadece karı kocanın birlikte yaşadıkları bir aile tipine dönüştü. İslami aile tipi dağılıp ana baba ile ilgi hemen hemen kesildi. Kadın ve erkek tıpkı Yahudi ve Hristiyan dünyada olduğu gibi ana babayla irtibatlarını kesip, hatta çocuklarıyla bile ilgilerini koparıp materyalistçe bir hayat yaşamaya, hayatlarını kimseyle paylaşmamaya başladı. Hatta kimi karı kocalar materyalist bir felsefeyle birbirlerine bile tahammül edemeyerek birbirleriyle bile irtibatlarını keserek, yine batıda olduğu gibi, müşrik aile düzeninde olduğu gibi, ayrı ayrı bir hayatı yaşıyorlar. Allah diyor ki, gelin ey Müslümanlar, Rabbimizin bize en uygun olarak gönderdiği yasalarına kulak verelim. Rabbimizin istediği bir hayatı yaşamaya çalışalım. Ana babayla, dede nineyle, çoluk çocukla, karı kocayla mutlu bir hayat yaşayalım. Akrabalarımızla ilgimizi kesmeyelim. Kafirce, materyalistçe bir anlayışla akrabalarımızı çok kötü bir durumda bırakmayalım. Asla kafirler gibi ben merkezli bir hayat yaşamayalım. Benim ekonomik gücüm var. Benim siyasal gücüm var. Benim hocalığım, hacılığım var. Benim çevrem, benim kredim var. Benim kimseye eyvallahım yoktur. Ben kendi dünyamı yaşarım diyerek kendi kendimize bir hayat yaşamadan yana olmayalım. Bizim yaşadığımız hayatta babamız olacak, anamız olacak, dedemiz olacak, ninemiz olacak, çocuklarımız olacak, hatta fakir fukara garibanlar olacak. Yani bir ekmeğimiz varsa, yarım ekmeğimiz varsa onlarla birlikte yemek zorundayız. İşte Rabbimiz Nisa suresinin bu bölümünde bize bunları söyledi. Devam ediyor Rabbimiz ve bizil kurba. Bir de akrabaya karşı da ihsanda bulunun. Akrabaya karşı da muhsin davranın. Yani akraba karşısında da Allah huzurunda olduğunuzun bilincinde bir hayat yaşayın. Yani akrabalarla ilişkilerinizi Allah'ın istediği biçimde ayarlayın. Akrabaya iyilik, akrabaya karşı ihsanda bulunmak da aynı manalara gelmektedir. Malla, lisanla, bilgiyle onları cennete götürmeye çalışın demektir bunun manası. Yani akrabalarınızı kendi hallerine bırakmayın ve sürekli onlarla görüşerek hak yolda olmalarını sağlayın demektir bunun manası. Veya onlara emri bil maruf yaparak, kitap sünnet duyurarak, onlarla ilgiyi kesmeyerek onları cennet yolunda tutun demektir. Onları Allah dinine aboneler yapın. Onları cehennemden koruyabilmek için elinizden geleni arkanıza bırakmayın diyor Rabbimiz. Akrabalarınızla ilişkilerinizi Allah'ın istediği biçimde ayarlayın. Akrabalarınız karşısında da Allah huzurunda olduğunuzu unutmayın. Eğer şu anda akrabalarınız bilgisizce cehenneme doğru gidiyorlarsa onlara Kur'an sünnet ulaştırın. Eğer şu anda ekonomik sıkıntı içindelerse onlara para ulaştırın. İmkanlarınızı onlara karşı seferber edin. Onların cennet yollarını açın. Onların cehennem yollarına barikatlar koyun. Onları Allah yolunda, İslam yolunda tutmaya çalışın. Vel yetama vel mesakin, bir de yetim ve miskinlere karşı da ihsanda bulunun. Yetim ve miskinler karşısında da Allah huzurunda olma bilincinde olun. Yetim ve miskinlere karşı ilişkilerinizi de Allah'ın istediği biçimde ayarlayın. Yani surenin evvelinde de ifade buyurulduğu gibi, yetim ve miskinler karşısında da Allah huzurunda olduğunuzu unutmayın. Onlara davranışlarınızı huzurunda bulunduğunuz Rabbinizin istediği gibi ayarlayın. Onlara karşı yaptıklarınız da Allah'a layık şeyler olsun. Onlara karşı Rabbinizi küstürecek tavırlardan kaçının. Yani yetimlere toplumda analı babalı olanlar gibi bir dünyada yaşatılmaları konusunda ihsanda bulunun. Sanki toplumda kendilerini analı babalılar gibi hissedecekleri bir hayat sunup, yaralarını sarmadan, işlerini görmeden yana olun. Miskinleri de, yani fakirleri de, toplumda paralı pullu olanlar gibi yaşatılmaları konusunda bir gayretin içine girin. Yani onları paralı pullu olanlar gibi yaşatılmalarını sağlamak üzere ihsanda bulunun onlara. Yani yediğinizden yedirip, giydiğinizden giydirip onların huzurlarını sağlamaya, ve onları kendi hayat standartlarınıza çıkarmaya gayret edin diyor Rabbimiz. Yani eğer yetimleri analı babalılar gibi yaşatamayacak olursak, kendimiz yetimler gibi bir hayat yaşamaya, fakirleri de paralılar gibi bir hayata ulaştıramazsak, kendimiz de fakirler gibi bir hayat yaşamaya yönelmek zorundayız. Onları kendi hayat standardımıza çekebilmek için evimize götürdüklerimizden onların evine de götürmek zorundayız. Ağzımıza götürdüklerimizden onların ağızlarına da götürmek zorundayız. Onları böylece kendi hayat standardımıza yaklaştırmak, bir taraftan da harcamalarımızı kısarak, israflarımızı kısarak, lüks bir hayattan uzaklaşarak, mütevazi bir hayat yaşayarak, kendi hayat standartlarımızı onlara doğru çekerek böylece aradaki uçurumları kapatmak zorundayız. Çünkü unutmayın ki bizler onlara karşı yaptıklarımız konusunda Allah'ın huzurundayız. Muhsin davranmak zorundayız. Allah ne yaptığımızı her an görmektedir. Devam ediyor Rabbimiz. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ Yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunan kimselere de iyilik edip ihsanda bulunun. Bu sayılanlar karşısında da Allah huzurunda olduğunuzu unutmayın. Bu sayılanlara karşı da ilişkilerinizi Allah'ın istediği biçimde ayarlayın. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى Yakın komşu, ya bu kapı dibi komşudur, yani evi bize en yakın olan komşudur, ya da akrabalığı olan komşudur. وَالْجَارِ الْجُنُبْ Uzak komşu da ya evi uzak olan komşudur, ya da akrabalığı olmayan komşudur. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ Yakın arkadaş da ya kişiye en yakın olan, en yakın hayat arkadaşı olan eşidir, ya da yolculukta arkadaş olan kişidir. Veya kendisinden ilim öğrenilen, kendisinden ilim öğrendiğimiz ve kendisine ilim öğrettiğimiz kimselerdir. Veya bir ilim meclisinde kendisiyle birlikte oturduğumuz kimsedir. Uzak komşu hakkında kimileri kişinin Yahudi ve Hristiyan olan, yani kafir olan komşularıdır da demişler. İşte komşularımızla ilişkilerimizde de muhsin davranıp Allah huzurunda olduğumuzu unutmayacağız. Evet, Rabbimizin beyanıyla akraba olan mümin komşuya, akraba olmayan mümin komşuya, bir de kafir komşuya ihsanda bulunacağız. Müslüman ve akraba olan komşunun komşusu üzerinde üç hakkı vardır. İslam kardeşliği hakkı, akrabalık hakkı ve komşuluk hakkı. Müslüman olup da akrabalığı olmayan komşunun da iki hakkı vardır. Bir, din kardeşliği hakkı, iki, komşuluk hakkı. Kafir olan komşunun da komşusu üzerinde sadece komşuluk hakkı vardır. İşte bütün bu haklara riayet ederek onları cennete kazandırma kavgası vermek zorundayız. Onlarla ilişkilerimizi, komşularımızla ilişkilerimizi Allah'ın istediği biçimde ayarlamak zorundayız. Bu sayılanlara karşı da Allah huzurunda olduğumuzun bilincinde, sorumluluk içinde bir hayat yaşamak zorundayız. Bu konuda pek çok hadis var. İnşallah bunlardan birkaç tanesini şöyle okuyayım. Buhari'de Peygamber aleyhisselam buyurur ki, Cebrail aleyhisselam durmadan bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye ederdi. Bu sıkı tavsiyeden dolayı komşuyu komşuya mirasçı kılacağını zannettim. Komşuyla alakalı Cebrail aleyhisselam öylesine geldi gitti, öylesine tavsiyelerde bulundu ki neredeyse komşunun komşuya varis olacağını sandım diyor Peygamberimiz. Yine Buhari'de bir başka hadis. Şerrinden komşusunun güveninde olmadığı kimse gerçek mümin olamaz. Yine Buhari'den bir başka hadis. Müminin kendi nail olduğu nimetlere diğer mümin komşularının da nail olmasını, yani kendisi için istemediği şeyleri mümin komşusu için de arzu etmemesi gerektiğini anlatıyor. Komşusunun kendisinde ne gibi hakları bulunduğunu soran bir sahabeye Hazreti Peygamber aleyhisselam şöyle cevap vermiştir. Hastalanırsa ziyaretine gidersin, vefat ederse cenazesini kaldırırsın, senden borç isterse borç verirsin, darda kalırsa yardım edersin. Başına bir felaket gelirse teselli edersin, evinin damını onunkinden yüksek tutma ki onun rüzgarını kesmeyesin. Ya senin ne pişirdiğini bilmesin ya da pişirdiğinden ona da ver buyurur Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Vabnissebil, bir de İbnüssebil yani yolcu olan misafir demektir. Yolcu olan misafir karşısında da Allah huzurunda olduğumuzu unutmayacağız. Yolcu olan misafirlere karşı da muhsin davranmak zorundayız. Yolcu olup da bize uğrayan misafire de iyi davranacağız. Resul-i Ekrem Efendimizin başka hadislerinden öğreniyoruz ki misafirlik 3 gündür. 3 günden sonrası ise sadakadır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden her Müslüman misafirini 3 gün ağırlamak, yedirmek, içirmek zorundadır. Bu Müslüman olarak onun sorumluluğudur. Ama misafir eğer 3 günden fazla kalmışsa o zaman onun ikramı kendisine sadaka olarak yazılacaktır. Yolda kalmış ve kalacak, yatacak, yiyip içecek yeri olmayan müminlere ikram etmek, yardımda bulunmak farzdır. İşte bakın bunu Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin bu ayeti kerimesinde bize anlatıyor. Hatta Buhari ve Müslim'in Ukbe bin Amir'in rivayet ettikleri bir hadislerinde bakın Allah'ın Resulü şöyle buyurur. Eğer bir beldeye iner de o beldedekiler size misafirlik hakkınızı vermezlerse, yani sizi misafir edip yedirip içirmezlerse onlardan zorla bu hakkınızı alın buyurmaktadır Allah'ın Resulü. Evet bu Allah'ın hakkıdır. Kim onu vermezse zorla ondan alınacaktır. Abdullah bin Amir der ki, misafirine ikram etmeyen kimse Muhammed ve İbrahim aleyhisselamdan değildir. 150-200 metrekarelik evler yaptırmışız, işlerini döşemişiz ama neredeyse Allah korusun misafir gelecek diye ödümüz kopuyor. Korkuyoruz misafirlerden. Biraz lutileştik mi bilmiyorum. Hani tarihte misafir almayan bir toplum var. Lut kavmi, Lut aleyhisselama tembih etmişlerdi. Ey Lut, bundan böyle evine misafir almayacaksın diye. Hatta Allah'ın elçileri o Lut kavmini helak etmeye gelen melekler erkek suretinde Lut aleyhisselamın evine girince Lut aleyhisselamın kafir karısı toplumla hemen iletişim içine girer ve toplumu bu konuda haberdar eder. Ne duruyorsunuz? Lut'un evine bir içim su gençler geldi. Neden onlardan istifade cihetine gitmiyorsunuz diye toplumu haberdar edince Lut aleyhisselamın kavmi Lut aleyhisselamın evini kuşattılar ve Lut aleyhisselama ilk sözleri şöyle olmuştu. Ey Lut, biz sana bundan böyle evine misafir almayacaksın dememiş miydik? Neden misafir aldın dediler. Çünkü o toplum hiç misafir almıyordu. Sebep şu. Lokantalar yapmışlar. Hayımlar, oteller yapmışlar, pansiyonlar yapmışlar. Dışarıdan gelen insanları evlerine almıyorlar. Orada hem ekonomik sömürülerine alet ediyorlar hem de cinsel tacizlerine alet ediyorlardı. Neredeyse bizim toplum da biraz lutileşti. Allah korusun. Evlerimize misafir almıyoruz. Öyle yapmayalım. Evlerimize misafir alalım. Mümin kardeşlerimiz yolcu olarak bizim beldeye uğramışlarsa korkmayalım, yedirelim, içirelim. 3 gündür misafirliğin hakkı, işte demin hadisi okudum. 3 günden fazla kalmışsa eğer misafir, ona ikram edeceğimiz infak sevabı yazılmasına sebep olacaktır. Devam ediyor Rabbimiz. وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ Bir de elinizin altındaki kölelerinize, cariyelerinize, hizmetçilerinize, memurlarınıza, işçilerinize de muhsin davranmak zorundasınız. Onlarla ilişkilerinizi de yine Allah'ın istediği biçimde ayarlamak zorundasınız. Onlar karşısında da Allah huzurunda olduğunuzun bilincinde olmak zorundasınız. Yani onlara yediğimizden yedirecek, giydiğimizden giydirecek, güçlerinin yetmeyeceği yükler yüklemeyecek, yani doyumsuz olmayacak, kulluklarına yardımcı olacak, cennet yollarını açacak, cehennem yollarına barikatlar koyacak, bize yönelik hizmetleri aksamış olsa da, yani işimiz bozulsa da onları Müslümanlaştırma derdini ön plana almak zorundayız. Namaz kılmalarına imkan hazırlayacağız. Onların Müslümanca eğitimleri için imkanlar hazırlayacağız. İşimize zarar gelse de, işimiz, gelirimiz aksasa da onları Allah yolunda tutmaya çalışacağız. Onların Müslümanca eğitimleri için ya da Müslümanca bir hayat yaşamaları için imkan hazırlayacağız. Ayetin devamında diyor ki bakın Allah, اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا Şüphesiz ki Allah kendini beğenip övünenleri, böbürlenenleri asla sevmez. Evet, kim de kibirlenip yanındakileri insan görmeyecek, onlara zulmedecek, onlara tepeden bakacak olursa bilesiniz ki Allah asla onları sevmez. İşçilerine karşı, mahiyetinde çalıştırdığı kimselere karşı ya da evindeki hizmetçilerine, hanımına ve çocuklarına karşı tepeden bakan, kendisinin farklı olduğunu, üstün olduğunu iddia eden, onları küçük gören, onları ezmeye kalkan, böbürlenen müstekbirleri Allah asla sevmez diyor Rabbimiz. اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا مُه۪ينَ Onlar cimrilik ederler. İnsanlara cimrilik tavsiyesinde bulunurlar. Ve de Allah'ın bol nimetlerinden, fazl-ı kereminden kendilerine ihsan ettiği imkanları da gizlerler. وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا مُه۪ينَ Kafirlere, örtenlere, örtbas edenlere, Allah'ın kendilerine verdiği imkanları gizleyenlere, fıtratlarını örtenlere, Allah'ın görsel ve işitsel ayetlerini kapatarak bir hayat yaşayanlara aşağılık bir azap hazırlamışızdır diyor Rabbimiz. Evet, onlar cimrilik yapıyorlar. Allah'ın kendilerine verdiklerini babalarından, analarından, akrabalarından, arkadaşlarından, komşulardan, fakirlerden, yetimlerden, misafirlerden, garibanlardan kıskanırlar. Cimrilik yaparlar diyor Rabbimiz. Kendileri cimrilik yaptıkları gibi başkalarına da cimriliği emrederler. Elbette Allah'ı hesaba katmayan kişi onun mahlukatını da hesaba katmayacaktır. Allah'ı kale almayan kişi elbette mahlukatına hiç değer vermeyecektir. Yani Allah'a karşı sorumluluk duymayan kişi elbette onun kullarına karşı da hiç sorumluluk duymayacaktır. Allah'la iyi ilişki içinde olmayanın kullarla iyi ilişkiler içinde olması elbette beklenemez. Cimrilik, bencillik öyle kötü bir hastalıktır ki onun bulunduğu yerde ne kardeşlik, ne dostluk, ne cemaat, ne yardımlaşma mümkün değildir. Eğer kalplerden hayır yapma düşüncesi silinir, cimrilik yayılırsa hiçbir meşru hizmet görülemez. Cimriliğin hakim olduğu bir ortamda cihat da yapılmaz. Cimriliğin hakim olduğu bir ortamda ne kadının kadınlık görevlerini yapması ne de babanın babalık görevlerini yerine getirmesi mümkün değildir. Bunun içindir ki Kur'an-ı Kerim'de infak ve paylaşmayı tavsiye eden ayetlerin hemen hemen hepsinde cimrilikten sakındırdığını görmekteyiz. Bakın, Tegabun suresinin zannediyorum 16. ayetinde bu hususu anlatırken Rabbimiz şöyle buyuruyor. فَتَّقُ اللّٰهَ مَسْتَدَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَاَطِعُوا وَاَنْفِقُوا خَيْرًا لِاَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Allah'a karşı gelmekten gücünüzün yettiği kadar sakının. Buyruklarını dinleyin, itaat edin. Kendinizin iyiliğine olarak mallarınızdan sarf edin. Nefsinin tamahkarlığından korunan kimseler, işte onlar saadete erenlerdir. Evet, gücünüzün yettiği kadar, becerebildiğiniz kadar Allah'tan ittika edin. Takatiniz kadar Allah konusunda takvalı olun. Yani Allah'ın koruması altına girin. Allah'la yol bulun. Yolunuzu Allah belirlesin. Hayatınızı Allah için yaşayın. Kendinizi Allah'ın beğenisine harcayın. Allah'ın beğenisine bir ömür tüketin. Eşinizi, oğlunuzu, kızınızı, malınızı, mülkünüzü Allah'ın istediği yerde kullanın. Sahip olduklarınızın tümünü Müslümanlık yolunda tutun. Allah'ın helal ve haram sınırlarına riayet edin. Allah'ın dur dediği yerde durun. Yani gücünüz nispetinde Allah'tan ittika edin. Allah için bir hayat yaşayın. Dinleyin, işitin, kulak verin Allah'ın kitabına. Kulak verin Resulünün davetine. İtaat edin. Okuyun, duyun, öğrenin Allah'ın ayetlerini, peygamberin davetini, sonra da uygulamak üzere itaate yönelin. Yani işitmeden, duymadan itaat ettik diyenlerden olmayın. İnfak edin. Hayatınızı paylaşmadan yana olun. Allah'ın size verdiklerini Müslümanlara bol bol dağıtmadan yana olun. İşte böyle yaparsanız, böyle bir hayat yaşarsanız, bilesiniz ki bu nefisleriniz için hayır olacaktır. Kim ki nefsinin cimriliğinden korunursa, kim cömert olursa, kim özveride bulunur, kardeşlerini kendi yerine koymayı becerebilirse, kendisi muhtaç olduğu halde kardeşlerine verebilirse, işte felaha erenler, işte kurtuluşa erenler onlardır diyor Rabbimiz. Kim ki sadece kendi menfaatini düşünmez, sadece kendi dünyasını, kendi zevklerini düşünmeyip Müslüman kardeşlerini de düşünürse, Rabbinin bir imtihan sebebiyle kendisine verdiklerinden Müslüman kardeşlerinin evine de gitmesini sağlarsa, yani kendi zevkinden, kendi arzularından, kendi rahatından fedakarlık yapmayı becerebilirse, paylaşmadan yana olursa, işte dünyada da ukbada da kurtulanlar onlardır. Rabbimiz Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine kulak veren, oradan aldığı emir ve yasaklara riayet eden, kendi nefsini cimrilik hastalığından kurtarıp sahip olduklarını Müslüman kardeşleriyle paylaşmanın kavgasını veren kimseler kurtulanlardandır diyor. Bakın Müslim'de Cabir radıyallahu an efendimizden Resul-i Ekrem efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilir. Aman cimrilikten son derece sakının. Zira sizden öncekileri cimrilik helak etmiştir. Cimrilik onları kan dökmeye ve haramı helal tanımaya, sıla-i rahmi kesmeye yani akrabalarıyla alakayı kesmeye sürüklemiştir. Yine başka bir hadislerinde Allah'ın Resulü bakın şöyle buyuruyor. Cimriler, aldatıcılar ve hainler cennete giremezler. Bir başka hadis, o da yine Tirmizi'den. İki haslet vardır ki bunlar asla bir müminin kalbinde cem olmaz. Cimrilik ve kötü huy. Evet, cimrilikle iman bir kalpte toplanmaz. Yani bir müminin kalbinde cimrilik varsa imana yer bırakmaz. Eğer iman varsa cimriliğe izin vermez. Dikkat ediyor musunuz ifadeye? Cimrilikle iman bir müminin kalbinde birlikte cem olmaz buyuruyor Allah'ın Resulü. Yani bir müminin kalbinde iman varsa cimriliğe yer bırakmaz. cimrilik varsa da imana yer bırakmaz. Gerçekten çok müthiş bir ifade. Resul-i Ekrem aleyhisselam yine Riyazu Salihin'de bir hadislerinde bakın şöyle buyuruyor. Her sabah gökten iki melek iner. Birisi ilahi infak edene karşılığını ver. Diğeri de Allah'ım cimrilik edene de telef ver. Yani onun malını yok et diye dua ederler diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed aleyhisselam. Yine bir başka hadiste cimri kişi Allah'a uzak, cennete uzak, insanlara uzak ve cehennem ateşine yakındır diyor Allah'ın Resulü. Arkadaşlar cimrilik gerçekten çok kötü bir şeydir. Yani öyle insanları görüyoruz ki ne kendilerine harcayabiliyorlar, ne ailelerine harcayabiliyorlar, ne arkadaşlarına harcayabiliyorlar, ne akrabalarına harcayabiliyorlar. Böyle akmaz kokmaz bir tavır sergiliyorlar ve işte Allah-u Teala Nisa suresinin bu bölümünde cimrileri böylece ortaya koyuyor. Evet onlar cimrilik yapıyorlar ve de وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Allah'ın kendilerine fazlu kereminden lütfettiği nimetleri gizliyorlar. Yani nimeti üzerlerinde göstermiyorlar. Halbuki Allah bir kuluna hangi nimeti vermişse o kulunun üzerinde o nimetin eserinin görülmesini sever buyuruyor Peygamberimiz. Eğer üzerimizde Allah'ın ilim nimeti varsa, Allah size kitap ve sünnet bilgisi lütfetmişse, bulunduğunuz ortamlarda onu göstermek, onu ortaya koymak zorundasınız. Yani bilginizi ona muhtaç Müslümanların istifadesine sunmak zorundasınız. Her bir ortamda Allah o nimeti sizin üzerinizde göstermenizi sever. Eğer bir mecliste insanlar toplanmışlar, işte attan, avrattan, fiyattan, murattan, marktan, dolardan, saptan, samandan konuşuyorlar ve siz de orada Allah'ın size verdiği ilmi ortaya koyup onların gündemlerini Müslümanlaştırma gayreti içine girmemişseniz, yani orada Allah'ın hakimiyetini kurmamışsanız bu nimeti gizliyorsunuz demektir. Allah'ın size verdiği ilim nimetini gizliyorsunuz demektir. Veya İslami bir hizmet için insanların sizden maddi yardım istemeye geldikleri bir ortamda 40 dereden 40 su getirerek işte borcum, derdim, çekim, senedim, yandım, bittim diyerek Allah'ın size fazlından lütfettiği imkanlarını gizlemeye kalkarsanız Allah'ın gazabını hak ediyorsunuz demektir. O anda üzerinizdeki Allah nimetini ortaya koymak ve göstermek zorundasınız. İşte kimi Müslümanların gidiyorsunuz dükkanına ya da evine, İslami bir hizmet var, ondan biraz yardım isteyeceksiniz. Adam fark etti mi sizin ne niyetle geldiğinizi, hemen işte çekim, senedim, yandım, bittim, öldüm, mahvoldum demeye başlıyor. Neredeyse acıyorsunuz adama, para vermeyi bile düşünüyorsunuz. Allah diyor ki, onlar Allah'ın kendilerine fazlu kereminden verdiği imkanları, nimetleri gizlerler. وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا مُه۪ينًا İşte böyle kafirlik edenlere, yani örtenlere, örtbas edenlere aşağılık bir azap hazırlamışızdır. Bakın, bundan sonraki ayetinde Rabbimiz, Allah için veremeyen bu insanların, insanlar için, toplum için mal harcadıklarını anlatıyor. وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ رِعَاءَ النَّاسِ Mallarını insanlara gösteriş için sarf edenleri de Allah sevmez. Evet, Allah için mallarını harcayamayan bu insanlar, mallarını insanlara gösteriş olsun diye infak ediyorlar. Allah tarafından Allah'ın istediği bir hayatı yaşayarak, Allah'ın rızasını ve cenneti kazanmak için verilmiş olan mallarını, onu verenin yolunda harcayarak, Müslümanca bir hayat yaşamaları gerekirken, insanlar için, toplum için yaşıyorlar. Toplumun değer yargılarına göre bir hayat yaşıyorlar. Toplum istedi diye mal harcıyorlar. Yani rububiyeti ona ehil olmayanlara, ibadeti ona layık olmayanlara sunmaya çalışıyorlar. Allah korusun, bu gizli bir şirktir. Yani yaptıkları amellerinde sadece Allah'ın rızasını gözetmeyerek kendi kendilerini helake sürüklemeye çalışıyorlar. Böyle riyakarların cehenneme gideceklerini anlatan pek çok hadis var. Bu sahih hadislerden bir tanesi de bu ümmetten günahkarlar arasında cehenneme gidecek üç grubu bildiren hadistir. Bunlar riya için cihat yapan, riya için Kur'an okuyan ve yine riya için mal harcayanlardır. Bazıları yaptıkları ibadetlerinde Allah'tan hiçbir mükafat beklemeden sadece insanlar duysunlar, insanlar bilsinler ve görsünler diye yaparlar. Sadece insanlar kendisine cömert desinler diye mal harcarlar. Kimsenin görmeyeceği bir ortamda, yani kendilerine bir övgü sağlamayacak bir ortamda zırnık bile vermezler. Gerçekten bu çok kötü bir şirktir. Bazıları da hem insanlar bilsin, görsün, hem de Allah sevap versin diye yaparlar. Yani yaptığı ibadetten gösterişin yanında bir de Allah rızası niyeti taşırlar. Hem insanlar beni beğensin hem de Allah razı olsun derler. Hadis-i kutsilerde böyle kendisine başkalarının ortak edildiği ibadetleri Rabbimizin asla kabul etmeyeceği ortaya konulmaktadır. Ben ortaklıktan müstağniyim buyuruyor bir hadis-i kutsisinde Rabbimiz. Yani bir adam bir ibadeti yalnız benim için yapmışsa ben onu kabul ederim. Ama birilerini bana ortak etmişse ben ortaklıktan beriyim, o ibadetinin karşılığını bana ortak ettiği kişiden beklesin. İnsanı riyakarlığa sevk eden sebepler bildiğim kadarıyla üçtür. Bunlardan birincisi övülmeyi sevmek, ikincisi zemmedilmekten korkmak, üçüncüsü de insanların elinde olan şeylere tamah etmektir. Bakın Buhari'de rivayet edilen bir hadislerinde Resul-i Ekrem Efendimiz buyurur ki, kim gaza eder de gazasından maksadı, yani savaşa çıkar da o seferinden maksadı bir deve yuları olursa onun için o gazadan sadece niyet ettiği vardır. Allah'tan o gazasının neticesinde bir şey istemeye hakkı yoktur buyurur. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ Onlar Allah'a da ahirete de iman etmiyorlar. Zaten Allah'a ve ahirete, ahiretin hesabına, kitabına inanmayan bir kimseden bundan başkası da beklenemez. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَر۪ينًا فَسَاءَ قَر۪ينًا Böyle yaşayanlar bir kere mecburen şeytanla dost olmak zorundadırlar. Yani hayatlarını Allah için değil de insanlar için, toplum için yaşayanların değişmez dostları şeytanlardır. Çünkü şeytan kendi dünyasında Allah'la giriştiği kavgada kendine bir hak tanımış ve ben Allah için bir hayat yaşamayacağım. Allah'ın istediği bir hayatı değil, kendi istediğim bir hayatı yaşayacağım. Hayatıma Allah'ı karıştırmayarak kendim belirleyeceğim diyerek Allah'a kafa tutarak Adem'e secde emrini yerine getirmemişti. Yani Allah'ın emrine boyun bükmemiş, Allah'a teslim olmamıştı. Allah'ın emrine teslim olmayan mutlaka kendi emrine teslim olacaktır. Allah yasalarını beğenmeyen mutlaka kendi heva ve heveslerini din kabul edecek, hayat programı kabul edecektir. İşte böyle Rabbi ile kavgaya tutuşan şeytan elbette kıyamete kadar kendi tanrılığının kavgasını sürdürecektir. Yani insanları Allah'a kulluktan koparıp tıpkı kendisi gibi heva ve heveslerine göre bir hayat yaşamaya sevk edecektir. Öyleyse gelin ey insanlar, dinlemeyin o Allah'ı. Kimmiş o Allah? Neden dinleyecekmişsiniz onu? Bu dünyada hayat programlarınızı kendi kendinize yaparak kendi keyfinize göre özgürce bir hayat yaşamak dururken, özgürce istediğiniz her şeyi yapmak dururken neden Allah'ın emirlerine boyun büküp onun kulu kölesi yapacaksınız kendinizi? Şeytan sürekli insanlara bu tür empozelerde bulunmakta ve insanları kendisi saptığı gibi saptırmaya çalışmakta ve insanları kendi ebedi azap mahalli olan cehenneme çağırmaktadır. Allah diyor ki siz bilirsiniz. İsterseniz Rabbinizi dinleyip şeytanı dinlemeyin. İsterseniz Rabbinizi dinlemeyip şeytanı dinleyin. Rabbinizin istediği hayatı değil de şeytanın gösterdiği hayatı yaşayın. Ama unutmayın ki kimi şeytan böylece aldatmışsa, kimi ayartıp bana kulluktan koparıp kendisine kul köle edinmişse, yani kim şeytanı dost edinmişse bilsin ki o ne kötü bir dosttur. Bilsin ki o insanı cehenneme götürücü, kendi azap mahalline götürücü bir dosttur diyor Rabbimiz. İnsanlar mallarını şeytanların gösterdiği yolda değil, Allah'ın gösterdiği yollarda ve Allah için harcamalıdırlar. Eğer mal harcamada değer yargısı olarak insanlar Allah'ın değer yargılarını değil de toplumun ya da şeytanın değer yargılarını kabul etmişlerse, bu işten hiçbir hayır göremeyeceklerdir. Ama bana bu hayatı, bu ömrü, bu imkanları, bu malları veren Allah'tır. Öyleyse ben de bu ömrümü, bu ekonomik gücümü, bu imkanlarımı Allah için harcayacağım diyen kişi yaptığı harcamalarının karşılığını mutlak surette görecektir. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَل۪يمًا 39. ayeti kerimesinde de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bunlar Allah'a ahiret gününe inanmış, Allah'ın verdiği rızıklardan sarf etmiş olsalardı ne zararı olurdu? وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَل۪يمًا Oysa Allah onları bilmektedir. Evet, ne olurdu? Keşke bunlar şeytanı dinlemeyerek Rablerini dinleselerdi de Allah'a ve ahiret gününe iman ederek Allah'ın kendilerine verdiği mallarını Allah yolunda infak etselerdi aleyhlerine mi olurdu? Ne kaybederlerdi böyle yapsalardı? Zaten o mallar Allah'ın değil miydi? Sonunda onlar ölecek ve o malları Allah'a kalmayacak mıydı? Yani göklerin ve yerin mirası sonunda Allah'a kalmayacak mıydı? Öyleyse niye tutuyorlar o malları ellerinde? Niye harcamıyorlar Allah yolunda onları? Mezara mı götürecekler? Yani sonunda onları hesaba çekecek olan Allah değil miydi? Allah onların yaptıklarını en iyi bilen değil miydi? Öyleyse ne oluyor bu insanlara? Kimin adına yaşıyorlar hayatlarını? Kimin adına harcıyorlar mallarını? Niye iman etmiyorlar Allah'a? Niye yaşadıkları bu hayatlarını Allah'a ve ahirete iman esasına bina etmiyorlar? Niye hayatlarında Allah'ı hüküm merciği kabul etmiyorlar? Niye harcamalarını, harcadıklarını Allah'ın verdiği bilinci içinde yapmıyorlar? Bu malları kendilerinin mi yoksa? Bu ne bozuk bir anlayış böyle dedikten sonra bakın Rabbimiz Nisa suresinin 40. ayeti kerimesinde Allah yolunda mal harcayan kullarının kıyamet gününde kazanacakları mükafatı anlatmak üzere şöyle buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ اَجْرًا عَظ۪يمًا Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz. Zerre kadar zulmetmez. Zerre kadar bir iyilik olsa bile Allah onu kat kat artırır ve onu işleyen kişiye katından büyük bir ecir verir. Evet, gerçek şu ki Allah kullarına zerre kadar haksızlık yapıp zulmetmez. Yani kulunun zerre ağırlığınca bir iyiliği varsa onu kat kat artırır ve kendi yanından çok büyük bir ecir verir. Yani Allah zerre ağırlığınca bile insanlara, kullarına haksızlık yapmıyor. Bakın Rudani'de ve Kütüb-i Sitte'nin tamamında rivayet edilen bir hadislerinde Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kim gönül hoşnutluğu ile helalinden bir sadaka verirse hemen onu Rahman sağ eline alır. Allahu Ekber. Verilen bu sadaka bir hurma bile olsa Rahman'ın elinde büyüyüp çoğalır, nihayet dağ gibi olur. Tıpkı sizden birinin atını veya buzağısını gözünü onun üstünden ayırmadan ihtimamla büyüttüğü gibi bir hurmayı Allah sağ elinde büyütür, dağ gibi yapar ve yarın kıyamet günü katından büyük bir ecirle o iyiliği işleyen kulunu karşılar. Öyleyse aman ha, büyük küçük demeyelim, hiçbir hayrı, hiçbir iyiliği, hiçbir haseneyi, hiçbir kulluğu Rabbimizden esirgememeye çalışalım. Bir hurma bile dağ kadar büyütülüyorsa, yaptığımız amellerin Allah katında nasıl büyütüleceğini ve yarın karşımıza nasıl çıkarılacağını iyi anlayalım. Bundan sonra 41. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُولَٰئِ شَهِيدًا. Her ümmeti başlarında şahit olarak peygamberleriyle birlikte seni de senin ümmetine şahit olarak ya da tüm toplumlara, tüm ümmetlere şahit olarak getirdiğimiz zaman bu insanların hali nice olur peygamberim? Evet, bütün ümmetler kendilerinin şahitleri olan peygamberleriyle geldikleri ve ey peygamberim seni de kendi ümmetine ya da tüm insanlığa şahit olarak getirdiğimiz zaman haliniz nice olacak? İnsanların halleri nasıl olacak o zaman diyor Rabbimiz. Eğer şu anda yaşadığımız hayatta bunun bilinci içinde olur, Rabbimizi razı edecek bir dünya yaşarsak, inşallah o günde Rabbimiz bizi utandırmayacak. Bakın, o gün öyle sıkıntılar, öyle dehşetler olacak ki, يَوْمَ اِذٍ يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَعَصَوُ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْاَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ حَد۪يثًا. O gün, inkar edip, peygambere karşı baş kaldırmış olanlar, peygamberle diyaloğu kesmiş olanlar, yerle bir olmayı ne kadar isterler ve Allah'tan hiçbir sözü gizleyemezler. Yaşadıkları bu dünya hayatında Allah'ı örtmüş, Allah'ın ayetlerini örtmüş, Allah'ın gönderdiği hayat programını ve bu hayat programının yeryüzünde pratiği olan Allah'ın elçilerini gündemlerinden düşürerek, yok farz ederek bir hayat yaşamış olan kafirler isteyecekler ki, keşke yerle bir olsak, keşke toprak olsak, keşke yok olup gitsek, keşke şu anda yok olup gitsek de sözümüz, ismimiz, esamemiz bile okunmasa diyecekler. Yani toprakla özdeş olmayı, toprak olup gitmeyi isteyecekler. Hani Nebe suresinde de böyle bir ifade vardı. Kıyamet günü, hesap kitap dönemi, Allah hayvanları da diriltecek. İnsanlarla hakları, hukukları bitirildikten sonra Allah hayvanlara diyecek ki fekunu turaba, artık siz toprak olun. Sizin göreviniz bitti, zaten göreviniz insanlara hizmetti, haklarınızı da aldınız, siz artık toprak olun diyecek. Hayvanlar toprak olacak. İşte kafirler hayvanların toprak olduklarını görünce isteyecekler ve diyecekler ki keşke biz de hayvan olsaydık da bugün toprak olup gitseydik. Keşke cennet ve cehennemle karşı karşıya gelmeseydik. Keşke bugün ismimiz, esamemiz bile okunmasaydı. Keşke insan olmasaydık. Keşke hayvan olsaydık da şu hayvanlar gibi toprak olup gitseydik diyecekler. İşte böyle bir durumda, böyle bir ortamda insanların hali nice olur diyor Rabbimiz. Bundan sonra bakın şöyle buyuruyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارًا hatta ta'lemu mimma taqulun ve la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu ve in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Ey iman edenler, sarhoşken ne dediğinizi bilene kadar, ne söylediğinizi bilecek bir ayıklığa kavuşuncaya kadar, cünüpken yolcu olan müstesna gusledene kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolcu iseniz, yahut biriniz ayak yolundan yani tuvaletten gelmişseniz veya kadınlara dokunmuşsanız, kadınlara yaklaşmışsanız ve bu durumda da su bulamamışsanız tertemiz bir toprağa teyemmüm edin. Yüzlerinize ve ellerinize sürün, meshedin. Allah affeden ve bağışlayandır. Evet, ey müminler, sarhoşken namaza yaklaşmayın. Ta ki ne dediğinizi, ne okuduğunuzu, ne söylediğinizi bilecek bir ayıklığa kavuşuncaya kadar. Arkadaşlar, Peygamber Efendimiz de bakın bir hadislerinde buyururlar ki, sizden biriniz namaz kılarken uykusu geldiği zaman namazı hemen bıraksın ve ne dediğini bilene kadar uyusun. Çünkü böyle bir durumda kişi istiğfar edeceğim derken kendi kendisine hakaret edebilir. Evet, içkili olan ya da namazda uyuklayan kişi ne dediğini bilmez bir vaziyette Allah'a teslimiyet bildirirken belki isyan içine düşebilir. Yani sarhoşken Allah'ı övecekken belki de Allah'ın gazabını celbedecek sözler söyleyebilir. İşte insan eğer namazda ne dediğini ne okuduğunu bilemeyecek kadar sarhoşsa namaza yaklaşmayacak. Burada içki sarhoşluğu anlatılıyor evvel emirde ama tabi herkes içki sarhoşu değildir. Hatta arkadaşlar hayatta insanı sarhoş eden öyle şeyler vardır ki içkiden daha beterdir. Çünkü içkinin tesiri geçince insan ayıkır ama bazen onların tesiri ölünceye kadar geçmez. Mesela adam mal sarhoşudur, makam sarhoşudur, kadın sarhoşudur, çek senet sarhoşudur, dükkan tezgah sarhoşudur, makam koltuk sarhoşudur, ben bilirim sarhoşudur ki ölünceye kadar bu sarhoşluklarının tesiri geçmez. İşte görüyoruz. Kimi insanlar dünyalık elde edeceğiz diye namazda ne dediklerinin ne okuduklarının farkında değiller. Yani okudukları surelerin ne anlama geldiğini, o surelerle Allah'a nasıl bir taahhütte bulunduklarını, Allah'tan hayatlarını düzenlemek üzere ne tür mesajlar aldıklarını bilmemektedirler. Yani namazda ne dediklerini ne okuduklarını bilmeden kalplerinde, kafalarında, akıllarında, dünyalarında Allah huzurunda olmanın şuurundan uzak, işte altın, gümüş, para, pul, çek, senet düşünceleri olduğu halde sarhoşça bir namaz kılmaktadırlar. Ekonomik sarhoşluklar, siyasal sarhoşluklar, ailevi sarhoşluklar içinde kılınan bir namaz da herhalde bu yasağın kapsamı içine girecektir. Bu sarhoşluklardan kurtulup okuduğumuz surelerin ne anlama geldiğini, o anda Allah'la nasıl bir diyalog halinde olduğumuzu anlayacak bir noktaya gelmek zorundayız. Dünyada bu kadar şeylere zaman bulabilen bir Müslüman, okuduğu sureleri tanıyacak kadar bir zamanı kalmamışsa, sarhoş değil de nedir bu adam? Elbette dünyaya verdiği değerini dinine vermeyen bir Müslüman, dünyada sarhoşluğun daniskasını yaşıyor demektir. Allah için bu konuda kendimizi bir daha gözden geçirelim. Allah için birkaç hafta, birkaç ay tüm işlerimizi bırakalım, tüm meşgalelerimizi terk edelim ve namazlarımızda Allah'ı hamd etme, Allah'ı tesbih etme, Allah'ı yüceltme, Allah'ı zikretme, Allah'tan mesaj alma, Allah'a tekmil verme sözlerimizin ne anlama geldiğini, yani okuduğumuz surelerin ne anlama geldiğini bir öğrenelim. Bu din işi yahu, dünya işine benzemez. Tüm dünyayı kaybetseniz bile ne önemi var? Dünyanın da ahiretin de en büyük değer ölçüsü olan namazı düzgün kılarak ebedi hayatımızı kurtarmaya çalışalım. Düzgün bir namaz kılarak dünya hayatımızı da düzene koyalım. Yani namaza özdeş bir hayat, hayata özdeş bir namaz kılalım inşallah. Vaktimiz doldu. Bundan sonraki bölümü tanımak üzere, buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.